są. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook do pracy, nauki i rozrywki. Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4649 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 650 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 14 dzień sierpnia. Na zegarze 7, czas na serwis Trójki, Karolina Kozińska. Rząd zaakceptuje dziś treść wszystkich pytań październikowego referendum. O budowanie postawy patriotycznej wśród Polaków zaapelował prezes Prawa i Sprawiedliwości. Muzeum Wojska Polskiego ma nową siedzibę na warszawskiej Cytadeli. Rząd ma dzisiaj zaakceptować pełne brzmienie propozycji wszystkich pytań w referendum, które ma się odbyć wraz z wyborami parlamentarnymi w październiku. Znamy już 3 pytania, jakie Prawo i Sprawiedliwość chce zadać w referendum. Dziś poznamy to ostatnie. Przypominając treść ujawnionych do tej pory pytań, premier Mateusz Morawiecki wskazał, że w każdym z tych tematów Platforma Obywatelska była partią przymusu. Przymus pracowania do 67 roku życia. Nie, zapytamy o to Polaków w referendum. Przymus wyprzedaży majątku narodowego, dlatego że budżet był dziurawy jak sito. Nie, zapytamy o to Polaków w referendum również. Przymus przyjmowania nielegalnej imigracji. O to także zapytamy Polaków w referendum. A więc zapamiętajmy te przykłady i te konkrety. Platforma Obywatelska, partia przymusu. Przymus dla 6-latków, przymus dla emerytów. To jest ich polityka. Trzeba tą politykę przypominać. Chcemy, żeby głos Polaków był usłyszany, szczególnie w tak ważnych tematach. Stąd propozycja referendum, mówi minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Zdecydowaliśmy, że jeśli już organizujemy referendum, to ważne by było, żeby zapytać o te tematy, które Polaków rzeczywiście interesują i które są ważne. I tak, żeby pewne kwestie rozstrzygnąć raz na zawsze. No, oczywiście, że wszystkich interesuje wojna i skutki w tej chwili na Ukrainie, ale co możemy rozstrzygać my w sprawie wojny? Bo my pytamy o rzeczy, które są dla Polaków ważne, tak, to wynika z badań, że są to sprawy ważne i na które mamy wpływ tu w Polsce. I myślę, że dobrze Polacy się w tej sprawie wypowiedzieli. Wniosek o zarządzenie referendum Sejm rozpatrzy w czwartek. Przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych poseł Waldemar Andzel zapewnił w Polskim Radiu 24, że polskie służby monitorują sytuację wokół wschodniej granicy. Sprawdzają też sygnały o możliwej obecności w Polsce członków tzw. grupy Wagnera. Pojutrze zbiera się Komisja do Spraw Służb Specjalnych i wtedy będziemy wiedzieli więcej, mówi poseł Andzel. Po raz kolejny zresztą przyjrzymy tematu Ukrainy, ale w szczególności także Białorusi, grupy Wagnera, także przekroczenie, naruszenia naszej granicy przez śmigłowce białoruskie. Według mnie to było oczywiście zaplanowane. Prowokacje włącznie z tą rakietą, o której się tyle mówiło, się atakowało naszego pana ministra, niesłusznie zresztą. Na Białorusi może przebywać od 2,5 tysiąca do 3 tysięcy najemników grupy Wagnera. Wojsko polskie musi być silne nie tylko militarnie, ale również duchowo, uważa prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dlatego apeluje o budowanie postawy patriotycznej wśród Polaków. Trzeba go bronić, bo przez lata ludzie, którzy mieli w Polsce i mają po dziś dzień ogromne wpływy, a często byli przy władzy, z patriotyzmem w istocie walczyli. Nie robili tego na ogół wprost, ale cała ta kampania pedagogiki wstydu, to nieustanne przypominanie w sposób wyolbrzymiony albo w ogóle wymyślony, kłamliwy, jakichś złych elementów w życiu naszego narodu, to było nic innego jak taka próba stłamszenia nas. Lider Prawa i Sprawiedliwości wziął udział w pikniku wojskowym w Zawichoście pod hasłem Silna Biało-Czerwona. Ponad 3 tysiące obiektów opowiadających historię polskiego oręża od Mieszka I do II wojny światowej. Na warszawskiej Cytadeli otwarta została nowa siedziba Muzeum Wojska Polskiego. Na uroczystym otwarciu był Karol Surówka. W muzeum można zobaczyć historyczne stroje, mundury, zbroje, miecze, strzelby, działa, chorągwie i pojazdy. Otwarciu siedziby muzeum towarzyszył piknik historyczny. Rekonstruktorzy ustawili m.in. rząd bombard i armat z epok od XV do XIX wieku. Z okazji otwarcia oddali salut honorowy. Proszę pana, ja jestem 15-wiecznym puszkarzem i obsługuję bombardę. To są tak zwane organki. To była broń typowo defensywna. Jeżeli pamiętamy trylogię Sienkiewicza, właśnie jak Kamieniec Podolski się bronił, więc tam jest pokazana właśnie scena, jak Polacy bronią się za pomocą tego typu organek. W najbliższych dniach za darmo w nowej siedzibie muzeum będzie można zobaczyć wystawę 1000 lat chwały oręża polskiego. Karol Surówka, Polskie Radio. I informacja z ostatniej chwili, proszę Państwa, znamy czwarte pytanie referendalne. Ujawnił je minister obrony Mariusz Błaszczak, a brzmi ono: czy popierasz likwidację bariery na granicy Polski z Białorusią? Tak brzmi czwarte i ostatnie pytanie w październikowym referendum. A to był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj dzień pod znakiem słońca, zwłaszcza na południu i krańcach północno-wschodnich. Tutaj zachmurzenie małe i bez opadów, a na pozostałym obszarze mogą jednak te opady się pojawić. Do tego też burze. No i zachmurzenie z tego małego wzrośnie do umiarkowanego. No ale to raczej nie powinno nam popsuć nastrojów. Właśnie dzisiaj w czasie burz opady do 15 mm. Warto również pamiętać o takim silniejszym, znacznie silniejszym wietrze, czyli 65 km na godzinę. Na termometrach od 27 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat około 30, na przeważającym obszarze kraju do 32, miejscami na zachodzie chłodniej nad morzem od 23 do 25. A my dzisiaj pytamy m.in. o Państwa przepisy na idealne śniadania. Bierzesz chałkę, jakąś kiełbaskę, na przykład parówkę. Gotujesz i podasz się razem z kakałem. Idealne śniadanie jest wtedy, kiedy pies dla siebie coś interesującego w ogrodzie znajdzie na chwilę. Bo jak już wróci, to po idealnym śniadaniu. No ale z drugiej strony jest to idealne śniadanie dla zwierzaka. Chociaż domyślam się, co może mieć pani na myśli. Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na państwa przepisy. Fate No More już nie czeka. To jest Epic. 6 minut po 7. Pora na trójkę. Lying on the floor. Polityka. Program Trzeci Polskiego Radia. Grace i Tap w porze na trójkę. Przepis na idealne śniadanie. Telefon cały czas w tej sprawie aktualny. 2 2 7 3. Czekamy na Państwa propozycje. A teraz o polskiej modzie na Koreę. Jak się okazuje, Polacy coraz chętniej uczą się języka koreańskiego, a Koreańczycy mają swoje restauracje, sklepy, a także salony fryzjerskie oraz kosmetyczne. Po raz pierwszy też jeszcze w tym roku samoloty bezpośrednio z Wrocławia będą latać do Seulu. O nowym koreańskim fenomenie Martyna Czerwińska z Polskiego Radia Wrocław. Formalnie jest ich około 1500, ale sami Koreańczycy szacują, że ich społeczność wokół Wrocławia liczy około 5000 osób. Nazywam się Songungcha. Bardzo trudne imię koreańskie, dlatego dostałem polskie imię Janek. Mieszkam 20 lat w Polsce. Mam żonę Polkę. Jak przejdziemy się na przykład po Bielanach Wrocławskich, to zobaczymy koreańskie sklepy, koreańskich fryzjerów, koreańskie restauracje. Mówi Dorota Kozdrowska, która uczy języka koreańskiego. Łatwiej nauczyć Polaka koreańskiego niż Koreańczyka polskiego. Oni się języka polskiego nie uczą z dwóch powodów. Po pierwsze, nie za bardzo chcą, a po drugie też, to jest jednak trudny język, a oni nie mają czasu. Oni pracują od samego rana do samej nocy. Polacy uczą się więc koreańskiego. To niemal gwarantuje znalezienie dobrej pracy. Pracy jest i pracy jest coraz więcej, do tego stopnia, że Koreańczycy potrafią nawet wyłapywać ze stron dla korepetytorów. Ej, czy nie chciałbyś czasem iść do nas do pracy? Już jesienią język może się przydać jeszcze bardziej, bo z wrocławskiego lotniska polecimy po raz pierwszy w historii do Azji. Ogłosił to niedawno Cezary Pacamaj, prezes portu. Dzień dobry, Seul. Pierwsze historyczne połączenie regularne miasta Wrocławia z stolicą w Korei, w Seulem. Samoloty będą latać do Seulu raz w tygodniu. Katarzyna Piskorz z lotu. Wiem, że to długo wyczekiwane połączenie. Cieszymy się, że możemy wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom i zaprosić Państwa na bezpośredni lot, co skraca zdecydowanie tę podróż. Bezpośrednie połączenie lotnicze z Seulem ucieszyło przede wszystkim Koreańczyków. Chciałbym to jeszcze często odwiedzić do Korei. Ale powinno też ucieszyć tych, którzy prowadzą biznes, mówi Cezary Pacamaj. Na ponad 500 firm zarejestrowanych w Polsce z większościowym kapitałem w koreańskim. Ponad 280 jest na Dolnym Śląsku. Marzeniem moim, myślę, że to powoli będzie się spełniać, że Korea bardziej otworzy się na nasze firmy. Marszałek województwa Cezary Przybylski mówi, że na połączeniu z Azją zyskać może też dolnośląska turystyka. Łatwiej będzie zdecydować się rodzinom Koreańczyków, którzy pracują na Dolnym Śląsku, przyjechać odwiedzić rodzinę, ale również zobaczyć przepiękny Dolny Śląsk. Teraz bardzo popularny jest koreański pop, koreańskie dramy, koreańskie filmy. To się szczególnie wśród ludzi bardzo młodych. Potwierdzają to dane Uniwersytetu Wrocławskiego. Koreanistyka to jeden z najpopularniejszych kierunków. W tym roku na jedno miejsce przypadało 26 chętnych. Pierwszy lot już 3 listopada. No to może wśród nas, wśród naszych słuchaczy znajdzie się osoba, która albo dostała się na te studia, albo je ukończyła. Czekamy również na takie głosy. 2 2 i 7 3, a o nowym koreańskim fenomenie opowiadała Państwu Martyna Czerwińska z Polskiego Radia Wrocław. Mobi zrana jak śmietana i właśnie to jest ten tajemniczy, zdradzony przez Gordona Ramsaya składnik, który sprawia, że jajecznica jest puszysta. Przepis na idealne śniadanie. Państwa telefony. Rozmawiamy dzisiaj o fajnych rzeczach, czyli o jajecznicy. Najlepsze jedzenie na całym życiu. Każdy z nas ma inną. Ale panowie, co wy takie rzeczy opowiadacie? Gdzie tam jaka jajecznica? Ja całe życie przerobiłem na budowie. I gdzie na budowie jajecznica? Bo coś takiego. Gdzie tam jakiś pan Ramsay? Gdzie tam jakiś stół? Gdzie inne rzeczy? Najlepszym śniadaniem budowlańca to jest świeżutka bułeczka kupiona w najbliższej piekarni. I śmietana, panowie. Jak człowiek pojadł, to ho, ho, ho. Mógł robić cały dzień. Mi znowu się ta śmietana z rana pojawia. Dwie dwójki 7 trójek. Czekamy oczywiście cały czas na telefony. Myślę, że jest całkiem sporo jeszcze do powiedzenia w tej kwestii, w kwestii śniadania takiego idealnego. 23 minuty po 7 już teraz. U nas Perfekt, lokomotywa z ogłoszenia, a za chwilę serwis trójki, również informacje dla kierowców. Mega okazje są w Media Expert, prawda? No tak, tak. No zobacz teraz. Wchodzę i kupuję taniej i to nawet na 30 lat 0% i nawet pół roku nie płacę i jeszcze RRSO 0%. Marian, ty to jesteś mega. No jak mega okazje w Media Expert, co? Mega okazje w Media Expert, a do tego przy zakupie produktów w promocji do 30 lat 0% i nawet pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Dobry czas. Wszystko układa się tak, jak sobie wymarzyliśmy. Nawet lepiej. Awansu to się nie spodziewałem. Tylko szkoda, że musimy się przeprowadzić. A może to okazja, żeby w końcu kupić swoje? Dobry czas, żeby to zrobić. Dobry czas z Alior Bankiem i bezpiecznym kredytem 2%. Dzięki dopłatom do rat kredytu kupno pierwszego wymarzonego mieszkania może być łatwiejsze. Zapraszamy do Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla bezpiecznego kredytu 2% udzielanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 1 października 2021 roku o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% została wyliczona na reprezentatywnym przykładzie na 7 lipca 2023 roku i wynosi 5,22%. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty oraz taryfa opłat i prowizji na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. 28 minut po siódmej. Czas sprawdzić sytuację na drogach. Jest z nami Ewa Mierzejewska, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry. No tylko takie chciałabym mieć zawsze informacje w radionawigatorze. To oznacza, że mamy poniedziałkowy poranek, ale właściwie nie ma żadnych utrudnień w miastach. Delikatnie zwalnia jedynie S6 przy węźle Chylonia na jezdni w kierunku Wejherowa. Przez Warszawę na S8 jedzie się bez utrudnień. Zarówno na jezdni w kierunku Białegostoku, jak i w kierunku Marek. Spowolnienia widać tylko na drodze krajowej numer 79 w Piasecznie i w Siadle na jezdni w kierunku stolicy. Gęstnieje ruch na Zakopiance. Droga krajowa numer 47 powoli korkuje się na przykład w Klikuszowej i w Poroninie, ale na razie to jest tylko spowolnienie, nawet nie korek. I mamy jedną informację z tras. Droga krajowa numer 11, odcinek Oborniki Rogoźno w Rogoźnie na 238 kilometrze zdarzyły się dwa samochody ciężarowe i samochód osobowy. Na szczęście była to tylko kolizja, nikomu nic się nie stało. Kierowcy w tym miejscu jadą naprzemiennie. Oczywiście apelujemy o to, żeby bezpiecznie było na drogach i proszę na siebie uważać. Kolejny raport za niecałą godzinę, bo teraz już czas na serwis Trójki w skrócie, który przedstawi Karolina Kozińska. Poznaliśmy już wszystkie pytania, jakie Prawo i Sprawiedliwość chce zadać Polakom w referendum. Ostatnią propozycję przedstawił minister obrony Mariusz Błaszczak. A pytanie brzmi, czy popierasz likwidację bariery na granicy Polski z Białorusią? Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że sprawą referendum jeszcze dziś zajmie się rząd. Rada Ministrów przyjmie pełne brzmienie wszystkich kilku pytań referendalnych, które przedłożymy na najbliższym posiedzeniu Sejmu. A Sejm ma zająć się wnioskiem o zarządzenie referendum w czwartek. Przed Dzień Święta Wojska Polskiego prezydent Andrzej Duda na wniosek szefa MON-u wręczy awanse generalskie 21 oficerom. Z kolei w Ministerstwie Obrony zostaną podpisane dwie ważne umowy na dostawę ciężkich wozów bojowych na bazie Borsuka oraz na lekkie pojazdy wielozadaniowe, następce m.in. służonych honkerów. Rosjanie wzięli na cel Odessę. W nocy doszło do 3 ataków powietrznych. 3 osoby zostały ranne. Jak informuje ukraińskie dowództwo południe, wszystkie ataki zostały odparte. Siły rosyjskie użyły 15 dronów i 8 rakiet typu Kalibr. W cerkwi prawosławnej rozpoczyna się dziś post zwany uspieńskim lub spasowką. Trwa 2 tygodnie i przygotowuje wiernych do święta zaśnięcia Matki Bożej. Swoją surowością jest podobny do Wielkiego Postu i służy do duchowego oczyszczenia. To także wyraz należnej czci wobec Bogu Rodzicy. Pełen serwis o 8:00. Na audycję zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Pora na informacje ekonomiczne. Sylwia Zadrożna w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Dziś GUS poda finalne dane o inflacji w lipcu. Według szybkiego szacunku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w ubiegłym miesiącu o niecałe 11%. Poniedziałek to ostatni dzień na wzięcie udziału w tak zwanym małym spisie rolnym, przypomina Główny Urząd Statystyczny. Udział w badaniach jest obowiązkowy dla wylosowanych gospodarstw. Pierwsze półrocze tego roku było najlepsze pod względem przychodów w historii giełdy papierów wartościowych w Warszawie. Jak mówi Izabela Olszewska, wiceprezes giełdy, przychody całej grupy kapitałowej wyniosły niemal 223 miliony złotych. Cieszy nas bardzo, że dobre przychody zostały osiągnięte i w segmencie finansowym, i w segmencie towarowym, a także, że pojawiły się przychody z nowych linii biznesowych. Chodzi tu m.in. o przychody z giełdy armeńskiej. We wrześniu w Olsztynie otwarte zostanie Biuro Regionalne Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Ma się ono przyczynić do częstszego sięgania po unijne dotacje przez firmy z Warmii i Mazur. Zakończony niedawno szczyt Rosja-Afryka pokazał, że wbrew rosyjskiej propagandzie wpływy gospodarcze Rosji na kontynencie afrykańskim są niewielkie. Większe znaczenie dla Afryki ma wymiana handlowa z Chinami, Indiami, Stanami Zjednoczonymi czy Koreą Południową, mówi Dominik Kopiński z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wymiana handlowa między Rosją a Afryką wyniosła 18 miliardów dolarów i to stanowi zaledwie 1,3% obrotów handlowych Afryki z resztą świata. To jest kilkanaście razy mniej niż obroty handlowe z Chinami i nawet mniej niż obroty handlowe z Koreą Południową. Marginalne znaczenie w Afryce mają też rosyjskie inwestycje. Według szacunków stanowią one zaledwie 1% wszystkich bezpośrednich inwestycji zagranicznych na tym kontynencie. Dolar kosztuje 4,05 zł, euro 4,43, frank szwajcarski 4,62, a kurs funta brytyjskiego dziś rano to 5,14 zł. Na audycję zaprosił sponsor. Bank Gospodarstwa Krajowego. Dzień zapowiada się słonecznie, a także upalnie na termometrach. No, powyżej 30 stopni Celsjusza zobaczymy w wielu miejscach w naszym kraju. Ale też warto zwrócić uwagę na przelotne opady deszczu, które mogą się pojawić. Również burze. Wówczas do 65 km na godzinę wiać będzie, a wielkość opadu to do 15 mm. Na termometrach, tak jak wspomniałem, od 27 nawet do 32 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 1006 hektopaskali i będzie się wahać. Dwie dwójki i siedem trójek w sprawie idealnego śniadania. W ramach idealnego śniadania zmniejszającego nasze zadłużenie wobec ziemi, mój mąż zebrał maślaki spod modrzewi rosnących w ogrodzie, cebulę i jajka od naszych kur. Z tego przygotował znakomitą jajecznicę. Niczego nie trzeba było dowozić. No właśnie, Sylwia Zadrożna podpowiedziała, że to idealne śniadanie jest zaserwowane, czyli wtedy, kiedy my nie musimy go robić, przygotowywać, tylko zostanie nam ono podane. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink. But now I'm insecure and I care what people think. My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time

ONA znalazłam, czyli Agnieszka Chylińska. No pamiętamy oczywiście pewnego rodzaju wypowiedzi związane z edukacją, ale to już dawno i nieprawda, nie ma co wracać, bo teraz o edukacji między innymi mowa. Kto nie lubi pochwalić się swoimi dziećmi? No myślę, że w tym momencie można wyobrazić sobie taki las rąk, bo właściwie każdy rodzic lubi dobrze powiedzieć o umiejętnościach swojej pociechy. No i tych bezdzietnych może to miejscami irytować. No ale rodzice mają to do siebie, że nie mogą się nachwalić. Również dotyczy to rodziny królewskiej. Książę William zdradził, co potrafi jego córka, a te umiejętności mogą zaskakiwać. Książę William spotkał się z premierem Malty z okazji Dnia Wspólnoty Narodów. Przyjęcie odbyło się w Londynie. To wtedy właśnie William postanowił się co nieco otworzyć na temat swojej córki. Wszystko zaczęło się od tego, kiedy żona premiera Malty wyznała, że jej dzieci chodzą do szkoły teatralnej. A wtedy William przyznał, moja córka Charlotte uwielbia tańczyć. No i się zaczęło. Księżniczka Charlotte to jedna z najbardziej lubianych członkiń brytyjskiej rodziny królewskiej. Dziewczynka ma 8 lat. Pomimo młodego wieku opanowała już zasady etykiety. Charlotte ma także różne talenty. Jak wyznał książę William, na tańcu się nie kończy. Podobno już w wieku 2 lat potrafiła mówić 2 językami. Zanim zaczęła chodzić do przedszkola, dziewczynka opanowała język angielski, który jest oczywiście ojczystym, natomiast używała też hiszpańskich zwrotów, których nauczyła się od niani. Jak przekazał informator portalu People, Charlotte jest bardzo pewna siebie, jeżeli chodzi o mówienie po hiszpańsku. Ma spore predyspozycje do nauki języków. Dzieci Williama i Kate chodzą do tej samej szkoły, jak zwracają się do nich rówieśnicy, a to też jest ważne pytanie i ciekawostka taka. Księżniczka Charlotte, książę George i książę Louis obecnie uczęszczają do szkoły podstawowej. Rodzeństwo uczy się w Lambrook w Berkshire. Charlotte w placówce jest traktowana jak każdy inny uczeń. Warto dodać, że jej imię jest nieco nietypowe. Oficjalny tytuł dziewczynki to Jej Królewska Wysokość, księżniczka Charlotte z Cambridge. Z tego względu postanowiła pójść w ślady rodziców i używać jedynie części tytułu jako nazwiska. W szkole znana jest jako Charlotte Cambridge. I to jest historia związana z salonami, oczywiście związana z rodziną królewską, która pasjonuje wiele osób, bo lubimy wiedzieć i śledzić, co dzieje się w życiu wyższych sfer, tak zwanych wyższych sfer. Oczywiście my możemy też się pochwalić umiejętnościami swoich dzieci. Zapraszam do dyskusji. 2 2 i 7 3. Czekamy na Państwa telefony za kwadrans 8. Lately at all, if ever again, a greeting I said. Andy Warhols w Trójce, księżniczka Charlotte, która posługuje się dwoma językami, angielski, ale też język hiszpański. Na tej liście nie ma jeszcze koreańskiego, ale wszystko przed nią. Czy jest jakaś różnica pomiędzy koreańskim językiem z północy a z południa? Z takim zapytankiem do słuchaczy. Obstawiam tak w ciemno, że jest. To trochę tak, jak jeździmy w różne rejony naszego kraju i również pojawiają się takie regionalizmy, więc myślę, że są różnice, ale jeżeli ktoś jest w stanie rozwinąć ten temat, to 2 2 7 3. Temat językowy, język koreański pojawia się nie bez przyczyny, ponieważ jak się okazuje, szczególnie w Polsce jest coraz bardziej popularny i coraz chętniej uczymy się języka koreańskiego. 12 minut do 8. Rock and roll to też może być bardzo dobry początek dnia. Zresztą Budka Suflera o tym śpiewała. No, o tym nie pomyślałem faktycznie, o takich gatunkach muzycznych, ale muzyka nas równie dobrze napędza, jak dobre śniadanie, które uznawane jest za ten najważniejszy posiłek, no bo daje energię. A w ramach śniadań Państwa przepisów mogą pojawić się pewne nieoczywiste połączenia. Ciemne pieczywo, biały ser, który powlekam delikatną ilością miodu szczelego z kwiatu lipowego i to popijam szklanką soku pomidorowego. Słuchajcie, moi drodzy, to jest naprawdę kondycja przynajmniej od godziny 8 do godziny 15 lub 16. Serdecznie pozdrawiam i życzę wszystkim takich zdrowych śniadań. Kilka wersji. Naleśniki z farszy, może być szpinak albo owoce, racuchy, zimą gęsta zupa przed wyjściem do pracy albo ryż z jabłkami. I smacznego. Idealne śniadanie to ogląd wschodu słońca z łodzi wędkarskiej. Ten pokarm dla duszy przebija 1000 razy pokarm dla ciała. Dziękuję. I tak od razu się człowiek pozytywnie nastawi do tego całego dnia. Dziękujemy pięknie oczywiście za te przepisy i cały czas jesteśmy głodni tych kolejnych. 2, 2 i 7 trójek, czekamy na Państwa przepisy na idealne śniadanie. Jak dobrze rozpocząć dzień? Na krótko przed godziną 8. Serwis trójki niebawem, potem prognoza pogody. Szykują się upalne dni, więc to też warto wziąć pod uwagę, planując na przykład zakupy, żeby rano zjeść coś lekkiego, zwłaszcza latem.